Akkor beszéljünk a Microsoftról. Hiszitek okay. vagy sem, tovább zakatol az Activision Blizzard blamás, és remélem ez behallatszott, hogy... Nagyon remélem, azért csináltam így. Mesélj kérlek, hogy mi a helyzet. Rendben. Szóval visszatérő előm nálunk, ugye, hogy egyre több balhé megy a AB felvásárlás körül, nyilván ahogy közeledik a felvásárlásnak a lezárta, amit ha jól tudom 23. júliusra tettek, egyre inkább elő fog ez kerülni, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon sok szervezetnek rá kell erre bólintania. Ami eddig nem volt különösebben nagy probléma, azt úgy elsikamikálták, de most azért jöttek elő gondok, ugye utoljára talán a kodos botrány kapcsán beszéltünk erről, hogy mikor, meddig lesz egyébként más platformra is elérhető a kod. Na egyébként itt is volt egy nagy változás. De ha jól tudom, akkor ugye a braziloknál beszéltünk erről, na ott ez már lerendeződött, azt mondták, hogy felőlük mehet. Egyébként, ha jól tudom, Brazília az ország, ahol messze a legdrágább az összes konzol, a mindenféle... Hú, a PS2... Volt valami $5,000 megfelelő összegér, vagy nem tudom. Ha, igen. De náluk egyébként még ott náluk az egyik konkrét játékgyártó, tehát fizikális játékgyártó cég licenszelte annó a Sega Mega Drive-ot, meg a Genesis-t, és a mai napig árulják saját név alatt. Konzolpiacra jelentős részét viszi is, teszem, már ilyen rohadt drágák a teljes konzolok. Mindegyük rábólintottak, viszont ahol most megakadt ez a dolog, az nem is az amerikaiak, én előbb gondoltam volna rájuk, hanem az angolok. Egész konkrétan a CMA, az a Competition and Markets Authority. Ez a versenyhivatal. Versenyhivatal gyakorlatilag. Nekik vannak aggályaik így az AB felvásárlása kapcsolatban. Olyannyira, hogy most például a nagyközönség felé is fordultak, tehát a hivatalos weboldalukon keresztül lehet jelezni feléjük, hogy ti, mint átlag emberek, hogyan álltok ez a dologhoz. Így próbálnak piackutatást végezni. Mert a CMA? A CMA. Az igen, tehát amikor nekik kéne erről döntést hozni, és elkezdik szondázni a közvéleményt. Hát igen, tehát ők azt mondták, hogy ők viszonylag meggyőzőnek találták a Sony érveit azzal kapcsolatban, hogy miért nem kéne ezt jóvá hagyni. És így itt kiemeltem pár dolgot, hogy mi az, amivel problémájuk van. Tehát, hogy így azt mondják, hogy gyakorlatilag a piac szóval egy olyan fajta többséget érne el a konzolokra való játékkiadásokat tekintve a Microsoft ezzel az egyesüléssel, ami nagyban befolyásolná a piaci viszonyokat. És hogy például a kodot is kiemelték, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan alternatíva a piacon jelenleg, ami a kodot, mint piacvezető multiplayer FPS játékot helyettesíthetné bármilyen szinten. Úgyhogy most várják a ti reakcióitokat ezzel szemben. Ezt azért raktam be ide, mert nagyon sok másik dologgal kapcsolatban fogunk még a CMA-ra hivatkozni. Tehát amikor azt mondom, hogy CMA, akkor az angol versenyhivatalra gondolok. Hirtelen milyen népszerű lett a Call of Duty. Emlékszel, hogy még néhány évre visszamenem, hogy jaj, fúj, kod, meg hát az már egy szar, meg levitéz lett, meg hát annak is volt egy időszaka, de már nem számít. És ha megkérdezed a videójáték, a közösséget, a communityből az jön vissza, szerintem nagy rész, hogy jaj, kod, hagyjuk már. Hirtelen bazd meg, amikor a Microsoft felvásárolja az Activision Blizzardot, a Call of Duty-tól mindenestől, akkor hirtelen pótolhatatlan, hirtelen nincsen konkurencia. Hirtelen mindenki úgy tekint rá, mint egyeduralkodóra a saját területén, és az a what the fuck? Tehát hogy lett ez hirtelen a hagyjuk már kategóriából a ez megkerülhetetlen alkotás? Ja, ez szerintem az abszolút piacvezető volt, de mindig is, de hogyha belegondolsz, akkor mi is hasonlóan reagálunk rá egyébként. Tehát én kifejezetten kritikus voltam mindig is a koddal kapcsolatban, és a Modern Warfare, a klasszikus Modern Warfare, még COD 4 után én nagyon sokáig hanyagoltam is a franchise, mert 12-1 tucat nálam az úgy nem működött. Az még igen, aztán nagyon sokáig nem. És pont a COVID alatt, mikor ugye így vacináltunk rajta, hogy kéne valamit játszani, akkor mi az, ami multiplayer, mi az, amivel ugye jól el lehet szórakozni, úgy király kóba, meg mit tudom én, és mondjuk FPS, hát mi az a kód? És hogyha körbenézel, nagyon tényleg nincs más. És a mai napig azt mondom, így is, hogy most ugye megvettük mindannyian a Modern Warfare 2-t, hogy nem vagyok egy különösebben nagy COD fan, csak egyszerűen nem nagyon van olyan játék a piacon, ami ugyanezt az űrt be tudná tölteni. Játszottunk mi a Destiny 2-vel is, el voltunk egy darabig, el lehetett vele játszogatni, de azért nem volt olyan. Tehát ugyanúgy, nekem most is iszonyat fenntartásaim vannak a COD-dal kapcsolatban, csak nincs más. Tényleg nincs. És a maga módján meg azért valljuk be, hogy szórakoztató. Igen. Hogyha úgy belemerülsz. Kellenek hozzá barátok, meg kell egy csomó minden, de még a Vanguard-dal is elszórakoztunk, pedig szerintem az kifejezetten pocsékra sikerült. Úgyhogy ilyen szinten abszolút igazat adok, hogy igen. Igen, és nagyon jelentős piaci tényező. Nem nagyon tudok egyébként, erről már beszéltünk egyébként korábban, hogy a Microsoftnak az érvelése, meg a Sonynak az érvelése, hogy miért nem állják meg a helyüket. Tehát a Sony nyilván azon problémázik, hogy el fogja veszíteni a Call of Duty-t. És abban a pillanatban, hogy a piac rá... És kicsit meg is próbálja kihasználni ezt. Uh-huh. Tehát nagyon megpróbálja ellehetetleníteni ezt az egészet. Az más kérdés, hogy ennek azért lehetne számos más variációja, mert ugyanakkor a Sony nagyon komoly exkluzív díleket köt a Call of Duty-ra, hogy az ő platformán válasszák először. Tehát csak apró érzékeltetés, hogy én például a Call of Duty Modern Warfare 2-nek a Vault Edition-jét a hazai Sony disztribúciótól kaptam meg, mint kódot. Nem is tudtam, hogy fogok. Uh-huh. De látszik, hogy úgy akarják ezt kommunikálni, hogy ha a Call of Duty, akkor lássad a PlayStation-nek a gombjait felvillanni, azzal játszhat, hogy az embereknek úgy beégjen a kis szürke állományába, hogy a Call of Duty, tök jól nézett ki PlayStation-ön. Nem Xbox-on, mert arra nem adnak kódot, hanem hogy PlayStation-en. Még ez is kurva érdekes, hogy miért nem a Microsoft küldi ki ezeket a kódokat. Tehát megtehetni, mert ugye évekig nem is foglalkozott nagyon a koddal, azon kívül, hogy megjelent az ő platformjára is. Ugye a Sonynak már nagyon régóta vannak exkluzív díjai, főleg az ilyen plusz tartalom, előbb kezdjük a bétát, meg hasonló. Szerintem ezért is fáj nekik egy kicsit, hogy azért ők aktívan hozzájárultak szerintem a franchise sikeréhez. Tehát ez az a oda-vissza dolog volt. Sikeresen leépítették az összes saját FPS-üket, hogy helyet adjanak a kódnak a PlayStation-en. Úgyhogy nyilván ez fáj nekik, hogy felépítettek egy ekkora bázist, akinek a pénze most nem oda fog menni, hanem amoda. Ez is egyébként szerintem egy nagyon beszédes dolog, hogy én a Sonyt nem láttam még ilyen intenzíven küzdeni. Aha, bármiért is. Hát, főleg a nyilvánosság. Viszonylag ritkán történt olyan, hogy az egyik legnagyobb riválisod megveszi a legnagyobb játékkiadót. Aha. Persze ez világos, csak mondjuk így belegondoltam abba, hogy ha mondjuk a Microsoft egyszer csak azt mondja, hogy na akkor gondoljunk egy nagyot. Innentől ő nem fog szerződni a Sonyval exkluzív Call of Duty dílekre. Kiadja a platformra a kódot, miért ne adná ki, de nem lesz exkluzív content. Nem tudom, hogy mérget vetsz. Na most ez például mennyire fájna a Sonynak mondjuk pénzügyileg? Mert abból a tempóból kiindulva, mennyire küzd ez ellen a fúzió ellen, szerintem kurvára. Ez viszont érzékeltetheti, hogy egyébként nem ezek... Nem szabad, hogy kevesebbet adnának el PlayStation-re. Ha tényleg nem adnak el kevesebbet, akkor miért kapálóznak ennyire? Mert szerintem ott nem is a kód miatt kapálóznak, az csak ilyen, mondtam, szerintem csak eszköz. Tehát ott maga a felvásárlás zavarja őket, viszont a kód az egy olyan számokban is megfogható dolog, amivel lehet manipulálni ezt az egészet. Tehát ott tudod azt mondani, hogy nekem itt van én láttam a számokat, tudom, hogy ezt mit tudom, én 100 millióan játszok, nem tudom, most mondtam valamit. Igen, a kóddal ugye nem csak a Modern Warfare 2-t fogja elveszíteni a Sony, hanem elveszti a Warzone-t, meg a jövőbeli mondjuk Call of Duty is epizódokat, vagy bármit. És ez azért nagyon érdekes, mert Phil Spencernek volt erre egy nyilatkozata, amiről már később fogunk beszélni, egy picivel később, ami egy érdekes jövőképet vet fel. Hozzáteszem, szerintem nagyon is jól tudta, amikor ezt mondta, hogy miért ezt mondja, és miért most mondja. És persze. Szerintem egyébként ezt ő hosszú távon nem gondolta komolyan, de ez erről majd akkor, hogyha odaértünk. Szerintem akkor vonuljunk is tovább. Vonuljunk tovább. Maradunk még ennél a döntésnél, hogy hogy próbálja ezt kikompenzálni a Microsoft. Tehát, hogy ők például mit próbálnak közvetíteni, erről sok szó lesz ma, itt tipikusan mondjuk az angol versenyhivatal felé, amivel ők azt próbálják elérni, hogy de mégis nekik van igazuk, és mégis hagyják jóvá ezt az akvizíciót. És ez nagyon fura eszmefuttatás volt számomra. Arról volt szó, hogy a Microsoft indítani fog egy mobil alkalmazásboltot. Ez hasonlóan fog kinézni, mint a Google Play, meg mint ugye a iOS-en a Store, és hogy ők ezt elindítják, teljesen különálló lesz ettől a két platformtól, és hogy ők azt mondták, hogy ez például egy tök jó meggyőző erő azért, hogy nekik miért kellett az Activision Blizzard felvásárlás, és hogy azt hozták ki az egészből, hogy oda tartozik a King, ugye a Candy Crush, tehát ugye az Activision Blizzard King egyébként, csak azt nem szoktuk hozzátenni, mert ugye ez a mobilos rész. Uh-huh. Egyébként kegyetlen sokan dolgoznak ott is, és mondom, a Candy Crush az biztos mond nektek is valamit. Uh-huh. És hogy ezzel egyébként ők jót tesznek a piacnak, mert hogy mivel egy ekkora név van mögötte, ezért amikor ők bevonulnak erre a szintérre, az Apple és a Google közé, akkor ez megdönti az ő egyeduralmukat, és egy alternatívát, egy olcsóbb alternatívát fog szolgáltatni a mobilos felhasználóknak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy amúgy is egyébként jóvá kéne hagyni ezt a felvásárlást, mivel az Activision Blizzard felé, bevételének a fele így is a mobilos játékokból jön be. Tehát, hogy gyakorlatilag a COD meg a többi franchise, legyen az a World of Warcraft, vagy legyen az bármi más, az a bevételeknek amúgy is csak a felét hozta, a másik fele meg Candy Crushból, meg ilyen szarokból jött össze. De Candy Crush is mobil. Igen. Na, tehát a bevétel fele mobilról jött, meg a másik fele meg a Candy Crushból. Nem. Azt mondtam, hogy a fele az olyan játékokból jött, mint a COD, a World of Warcraft, meg a többi, és a másik fele pedig mobilról. Ja, jó, lehet, jöttem, bocsánat. Belefutottam, mindegy, ezt akartam kihozni, tehát, hogy a alapvetően a sima játékokból jött a fele, a mobilban a másik fele, az azért elég durva. De hogy ezzel ugye tudják azt mondani, hogy hát amúgy is csak a bevétel fele jön a sima játékokból, tehát akkor az nem is olyan nagy piaci részesedés. Egyébként a kettő azért egy picit nem fedi egymást, mindegy, és ami meg a durva, hogy az Activision Blizzard összes aktív felhasználójának a háromnegyede mobilon vásárol, illetve a mobilos bevételeket bővíti. Ez egyébként szerintem áttételesen azt is jelenti, hogy akkor az alapjátékok, a konzoljátékaik meg egyfőre esően több pénzt hoznak, de nem voltam sose jó matekból. Úgyhogy ez egy egészen érdekes megközelítés, mert egyrészt azt mondják, hogy hát amúgy is nekünk a mobilból jönne be több pénz, tehát hogy annyira nem borítjuk fel a videójátékpiacot, másrésztről meg még jót is teszünk vele, mert egyébként mégiscsak kurva sok pénz jön onnan. Oké. Okay. Egyébként is imád el tudom képzelni, hogy a Micronak a tervei között tényleg nem szerep, ezek tényleg ennyire ártalmatlan kezdeményezések. Tehát ha megnézed például, hogy a Bethesdánál mit műveltek, tehát az ember azt hitte volna, hogy így valami nagyon durva dolog fog elkezdődni, tehát hogy most aztán ugye két év volt a két Doom megjelenés között, vagy azonnak ki fognak préselni még egy Doomot, vagy azonnak ki préselnek még egy Wolfensteint, vagy azonnal ráfektetik az árként egy új Dishonoredre, vagy akármi, hogy itt tényleg van tervük, és nyomni akarják ki a AAA játékot, vagy úgy néz ki, hogy persze behúzták a Bethesdát, de úgy nagyjából leszarják, hogy úgy dolgozgatnak dolgokon, úgy jönnek ki olyan játékok, amíg így kicsit langymelegek. És simán el tudom képzelni, hogy nekik egyébként nem nagyon van koncepciójuk az Activision Blizzardot, mert tetszett nekik a COD, egyszerűbb volt megvenni az Activision Blizzardot, mint itt most szarakodni a papírmunkával, arra, hogy a COD most hogy, az hogy üti a Sony-t, meg nem tudom, hogy egyszerű volt licitálni az Activision Blizzardra, mint a COD-dal munkálni, és simán, szerintem simán benne van a pakliban, hogy ők egyébként így tényleg úgy vannak vele, hogy nekünk ennyi így elég. Tehát majd csinálgattunk valamit ott mobilon, meg, de az igazából, ha az Activision akarja, akkor majd ő csinál. A lényeg az, hogy a mi házunkon belül, mi kertünkön belül legyen ez az egész Activision Blizzard téma, ők meg majd úgy csinálgatnak dolgokat. És hát egyébként ez miért zavarná a piaci feltételeket, hiszen az Activision Blizzard továbbra is úgy fog működni, mint eddig. Ja. Csak az Xbox stúdió berkein belül, miért zavar ez bárkit is? Mert hiszen a többit is leszarják. Hát így, jó, ők igen, tehát belülről persze. Ha foglalkoznának, ha belső cégeikkel foglalkoznának, akkor egy Halo Infinite jellegű blamása sem történhetett volna meg, de azt sem foglalkoztatja őket. Az Obsidian sem hajtják nagyon, hogy bréseljenek ki magukból valamit, tehát attól elkészül valami, akkor majd úgy megjelenget, Evolved, majd beszélünk róla, de arról is hallhatnánk valamit, ha érdekelni őket, de nem nagyon érdekli. Az Activision Blizzard is valamit majd úgy csinálgat. Szerintem ez van mögötte. Az úgy oké, hogy belülről leszarják, csak a piaci tényezőket meg felborítja ettől. Tehát azért, mert a Microsoft nem foglalkozik azzal, hogy mit csinálnak a saját maga alá tartozó videójátékfejlesztő cége, ez egy dolog. De lassan ott lesz nála az összes. Tehát, hogy így érted. Úgyhogy most figyelj, megéri nekik egyébként. Két okosan nagyon szépen köszi. Mondaná csak egy ilyen nagyon hipotetikus dolog, de mi vagyunk az ország egyetlen szakmai Conteo csatornája, úgyhogy ez belefér. Szerintem egyébként lehet, hogy a Microsoft-éket tényleg kurva őszint. Én ezt nem gondolnám. Ezt majd... Jó, de ezt az általános... Majd, hogyha áttérünk a Phil Spencer nyilatkozataira, akkor elmondom. Jó, de ez a megrögzött antikapitalista mentalitás. Nem, ezt szerintem egyébként abszolút édeszkedik a Microsoft portfóliójába, ugye, hogy szolgáltatással terjeszkedünk, és hogy Microsoft bélyegzett PC-t akartak a nappaliban, most már ott van, csak Xbox-nak hívják, mellette kiterjesztették szépen a szolgáltatásukat. Gondoltad volna, hogy amikor elindították a Games for Windows Live-ot, hogy ebből egyszer egy olyan szolgáltatás lesz, ami használható? Hát a Games for Windows Live alapján abszolút nem. Na. És most már a Game Pass azért egészen szépen növegeti ki magát. Jó, de a Games for Windows Live mögött messze nem volt egy olyan koncepció, mint a... Koncepció megvolt, csak bénáztak vele. Hát annyi Game Pass-szel is bénáznak. A PC még mindig szerintem viszonylag fosul működik az applikáció mögötte, de hogy úgy haladgatnak, és csak elérték azt, hogy most már ott tartunk, hogy nem nekik kell reagálni a piacra, hanem a piacnak rájuk. Szerintem a Microsoftnak egyébként, én azért vagyok egyébként ezzel kapcsolatban szkeptikus, vagy optimista, nem tudom, hogy a Microsoftnak ezt az egyébként piacban beleszarós mentalitását szerintem legjobban az húzza alá, hogy a Games with Gold még mindig létezik. Már réges-régen, normális esetben bármikor, már réges-régen ki kellett volna vezetni, és még mindig van. És senki nem tudja, hogy miért. Hát figyelj. Ez pont olyan, hogy PlayStation-on meg miért nem működött a PlayStation Plus eddig úgy, mint ahogy most működik. Nehéz lett volna megoldani? Nem hiszem, mert az... ugye az működött náluk, a cloudos. Tehát gyakorlatilag semmi más nem csináltak, csak belebasztak egy csomó játékot abba, ami be eddig is volt egy rakat, meg hozzácsapták a cloud szolgáltatásokat, ami eddig is működött. Miért nem csinálták meg hamarabb? Mert a PS Plusnak az a háromszintes valami, az egy evolúciós lépcsőfok az alapvető PS Plus szolgáltatáshoz képest. Figyelj, három tír jön létre, a kedvencedet választhatod, de a Games with Gold az egy devolúciós dolog, az egy visszalépés. Tehát semmi nem indokolja, hogy van egy olyan szolgáltatásod, ami benne van az előfizetésben, fostos játékokat kapsz érte, simán kivezethetnéd, sőt tovább megyek, a Games with Goldot integrálták a Game Pass-be. Miért tudod még mindig külön megvenni? Mi értelme van? Simán szólták, vedd meg a Game Pass-t, max nem használod, de ez kell, hogy legyen. Simán kivezethetnék mind a két szolgáltatást, valamiért mind a kettőt tartják meg. Leszarják. Igen, mert leszarják. És ettől, és nekem ez a koncepció, ez az elképzelésem, kurvára valószínűleg nincs igazam, de milyen érdekes, hogy ez a leszarom mentalitás, hát, ott van valahogy az egész Xbox Studios között. Vagy tudod, ők is ezt az 5D-s sakkot játsszák, hogy kívülre azt mutatjuk, hogy egyébként így beleszarunk az egészbe, de azért a háttérben úgy terjeszkedünk szépen. Terjeszkedni. Tehát ha csak megnézed azt, hogy mikor indult el a Game Pass a belőző generáció közepén? 16-17? Melyik az? One X-el. Valahogy úgy. 17, azt írjátok itt. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy 5 év alatt az is hova kinőtte magát. Tudod, hogy képzelem el kicsit az Xbox Game Studio? És az elején röhögtünk rajta. Igen, mert a koncepció az jó pofa volt, de szerintem én is röhögtem rajta. Igen, de a piacon nem voltak sehol. Viszont tudod, hogy tudom ezt elképzelni? Nekem úgy néz ki az Xbox Game Studios, mint a 5-6 éves forma gyereknek a gyerekszobája. Ott van a hátul a szekrény, és szarrá pakolják játékokkal, van 300 társas játéka, 800 darabos, és olyan kettővel játszik, de egyébként ott ül a szoba közepén, és kecire unatkozik. Jó, egyébként ezt átérzem, tudod, amikor hogy bekapcsol a PlayStation-t, ma megint nincs semmivel játszani, illetve mivel játszani, és akkor megnézem, a library-ben van 300 játék, meg a PS Extra-ban van 600, és így, az meg már megint nem adtak ki semmi, mikor jön már a God of War. Úgyhogy igen, ezt átérzem, abszolút. Túl jó dolgunk van, látod? Igen, nekünk is, meg hát figyelj. Ja. Majd a Micro Magic jövőre is be fog húzni. Na, és következő hírünk az pont ez, hogy egyébként nem kell sajnálni a Micro-t, a rekord negyedévet zárt. A július 1 kötője szeptember 30-i időszakban a fennállása óta legerősebb negyedévét zárta, így a Q1-et. Hozzáteszem, hogy nem sokkal lépte túl az előző évet, amikor szintén rekord negyedévet zárt. Ahhoz képest kevesebb, mint 0,5%-os volt a növekedés, de azért ebből is becsengett nekik 3,61 milliárd dollár. Asszony. Ami úgy egész jó zseppénz. Ami érdekes volt, hogy minden szempontból növekedés indult meg náluk, kivéve egy dolgot, ez pedig a digitális értékesítés, amiben a digitálisan eladott példányszámok és a Game Pass van, ez csökkent. Amivel egyrészt bele lehet látni azt, hogy ugye ahogy fut ki a Covid, már nem töltenek otthon annyi időt az emberek, ez egyébként másrészt megmutatkozott. Másrészt szerintem bele lehet azt látni, hogy a 2022-es kínálat a Game Pass-nek szerintem szar volt. Tegyük hozzá, hogy az egész játékiparnak szar volt az elmúlt fél éves kínálata. Tehát... ezt nem mondanám. De... azért ott volt egy brutál erős februárunk. Jó, a február az igen, de az nem fél éve volt. De ez pont fél éve volt. Nem. Várjál? Nem. Nem augusztusban. Jó. Ugráljunk azon a két hónapban. Tudom, mondtad, hogy a matek az nem erősséged. De se. Azért vagyok itt, hogy segítsek. Hát figyelj, ha megnézted, hogy az elmúlt mondjuk 3 hónapban, az pont egyébként július környéke. Tehát júliustól szeptemberig egyébként mi volt nagyobb megjelenés, a Saints Row? Ahhoz képest pedig egyébként megész jó, hogy csak 3%-kal estek vissza. Ja. De az pont a digitális szolgáltatás, ami egyébként igen. Meg mindig fut. Igen, de ahhoz képest figyelj, ahhoz képest meg akkor hűségesen ott. Mindenképpen pozitív, tehát nyilván rekordnyereség, azt nem tudod úgy kihozni, hogy a picsában már megint rekordnyereségünk volt. Kell egy jó könyvelő, ebből is ez látszik, hogy, csökkennek a eladások, viszont nő a bevétel. Jó, mondjuk, de figyelj, mondjuk a Micronál meg aztán szerintem ez az egész évre ráhúzható volt. Tehát, hogy mondod, hogy mi jött ki arra a platformra július és szeptember között? Mi jött ki arra január és július között? Hol voltál, amikor kijöttek a játékot? Igen, tehát, hogy, de mindenképpen dicséretes. Ugye már pont a Series S kapcsán beszéltünk róla, hogy azért ez a generáció azért most pörög a Microsoftnak rendesen. Tehát, hogy még a konzol eladásaik is elég jók. Úgyhogy nem adtak ki gyakorlatilag játékot, mert mióta? Tehát a Infinite óta. Meg a Forza Horizon volt. De az előtte jött, nem? Tudom én, valami... De ez a kettőt adták ki. És a harmadik évében vagyunk ennek a generációnak, és kiadtak két játékot. És azzal bazd meg húznak, mint a gép. Nem azzal, hanem a Game Pass-szel, de egyébként figyelj. Tetszögnek, ja. Nem, jövőre elvileg jön majd a Starfield, de egyébként mi lesz még? Talán még a Redfall. Hát nem de ez már kell. Egyébként egy évben jön két játék, ezzel hozzá gyakorlatilag az egyik. Igen, aminek idén kellett volna. Igen. Hogy is mondták, ez a évente kiadunk 6 exkluzív játékot, amiből 3 nagyobb, 3 kisebb. Azt hiszem náluk volt ez, nem? A 6-ra emlékszem, igen, hogy évente 6 játék. Hát ebből egyelőre a felét nem sikerült 3 évben. Hát lehet, hogy ők szökő évekre gondoltak. Addig összegyűlik annyi. Igen. Hát igen, engem Forza 8 is a jövőre fog, azt nagyon várom. Ez jó lesz. Igen, múltkor még nem ezt mondtad. De, várom. De, csak... de igen, mert rétrészt adna a pocsolya. A sokat hozzád a autóvezetéshez. Meglátod, hallod, felbőg a motor. De én láttam, együtt néztük a bemutatóját. Nézd meg újra. Oké. Addig nézd, amíg meg nem tetszik. Jó, kérem. Ezt a Gran Turismo nem tudta elérni nálam, pedig az már kim van egy pár hónap. Jó, de a Gran Turismo az... Abból már megvárom a remastert. A remastert? Majd a remastert. Lassan jön, nem? Igen, Gran Turismo Sport 2-t. Gran Turismo Eurosport. A második résznek a remake-jével szívesebben játszanék egyébként, mint most a legutolsó. A Gran Turismo 2-nek a remake-jével? Aha, azt még szerettem. Amilyen Mazdét van, be fogják majd csurgatni szépen lassan a Premium PS Plus-ba. Nem. De. Bejelentik $70. Az biztos. Jó, beszéljünk a Call of Duty-ről, mert mondtad, hogy Phil mondott nagyon okos dolgokat, akkor beszéljünk Phil. Több dolgot is. A Wall Street Journal-nak volt egy Tech Life konferenciája, ahol felszólalt ő is, és akkor itt mondott egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, ami szöges ellentétben áll azzal, amit Phil Spencer két hete mondott, mégpedig az, hogy nem is igaz, hogy ők nem szeretnék hosszú távon PlayStation-re kiadni a kodot, mert hogy ők nem, hogy nem szeretnék, hanem ők kifejezetten szeretnék kiadni. Nekik mindig is ez volt az elképzelés. Olyannyira ez volt az elképzelés, hogy ők ki akarják adni PlayStation-re a kodot, annyira ki akarják adni, hogy ők most már még Switch-re is ki akarják adni a kodot. Mert rájöttek, hogy ott nincs. Úgyhogy mi lenne, hogyha lenne? Egyébként majd lesz egy másik nyilatkozat, ami még ezzel is szembe megy, de mindegy. Phil egyébként nem trollkodik? Én nem tudom. Ez megint a hogy hívjáknak szólt egyébként. Tehát ezek a nyilatkozatok mind kifejezetten az angol a CMA-nak szólt. Én itt kigyűjtöttem pár dolgot, amit úgy nyilatkozott, tehát hogy a kod speciálisan PlayStation-on is lesz, és nagyon szeretné, hogyha Switch-en is látná, mert kifejezetten rajongana érte, hogyha tök különböző platformra is megjelenne. Mert hogy ők úgy szeretnének bánni a koddal, mint a Minecraft-tal. Az nagyon jó ajánló levél! Az nagyon jó! Ugye Minecraft mindenre is van. Most ez szép és jó, csak eddig nem erről volt szó. Majd kiegészítette azzal, ami visszacsatolás az előző hírünkre, hogy de egyébként mindenki nyugodja le a picsába, hogy ne is ezzel foglalkozzunk, meg ez nem is annyira fontos, mert itt az igazi cél az számunkra a mobil platform. Mert hogyha belegondoltok abba, és azt így mondtam, mert belegondoltok abba, hogy egyébként 3 milliárd ember játszik videójátékokkal, és a 3 milliárd emberből csak 200 millióan játszanak klasszikus értelemben vett konzolon, a többi mobil játékos. Tehát gyakorlatilag ezzel Phil azt mondta, hogy a jövőben, hogyha náluk lesz a Call of Duty, ők betargetálnak 3 milliárd embert a mostani 200 millió helyett, tehát igazából a Call of Duty-nek nincsen piac befolyásoló hatása, hiszen most már kiadják majd telefonokra is, és ez nyilván nem fogja majd megborítani az arányokat. Hozzáteszem egyébként, a Call of Duty Mobile az már létezik. Ja. De az nem bocsos a PlayStation-re. Hát nem. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy elvették onnan. Egyébként én nem tudom. Vagy ezért lehet, hogy Sony telefonokra nem lehet majd letölteni? Nem, mint hogyha egyébként a Sony-nak a mobil piaci részesedése talán 1% vagy valami ilyesmi mostanra, de... Nem biztosan megérezné, de... Nekem tele van egy olyan érzésem, hogy Phil az így eltökézve van egy ilyen jogi osztály, akik aktívan dolgoznak azon, hogy jövő nyári le kell zárni ezt a fúziót, és Phil időnként bedob valamilyen szöveget, hogy megnehezíti a melójukat, hogy megdolgozzanak a pénzükért, mert egyébként átmenne ez az egész, csak lehet mondani neki, figyelj, ez kés a vajban, ez nem probléma. Igen? És ilyen órabérem vagytok? Akkor hetente leadok valami nyilatkozatot, hogy dolgozzatok már meg azért a pénzért. Hát a játékiparban tipikusan jók ezek a nyilatkozatok, főleg amiket Twitterre szoktak kirakni, tudod, és akkor utána 3 hétig mentegetőzni kell. A Musk most megvette a Twittert, hogyha most már mehet minden komment, amit akar. Tehát ez a film... Csak azt várta, hogy te eltűnjön. Igen. Film másolvirágzásra, tudod? Fú, de én értem, hogy miért ezt nyilatkozás. Azok alapján, amit ugye pont felvetettek az LB felvásárlás ellen, ez így nem tudom, így elolvassa, és akkor ezek a problémák. Akkor szerintem ennek a fordítottja igaz. Na erre mit léptek? nem hagyhatjuk jóvá, mert nem lesz PlayStation Record. Eddig ezt mondtuk, igen. Akkor de lesz. Sőt, még Switch-re is lesz. Mondom szerintem, hogy jogi osztályt szopatja. És tudod, ez olyan dolog, hogy oké, utána jóvá hagyják a felvásárlást mondjuk, és akkor jövőre, ha hazudtam. Na, hogy visszacsináljátok, vagy most mi van? Tehát, hogy na, erre mit léptek? Hogy igazából mondhat, amit akar. Abban a pillanatban, hogy ez végig fog menni, onnantól kezdve lehet majd utólagosan hivatkozni rá, hogy de hát Phil, nem ezt mondtad. És így, jó, meg lesz szarja. Tehát, mit csinálsz, megversz? Lelősz. Igen. Úgyhogy ezek tipikusan csak ilyen célzott nyilatkozatok. Jó kis és fia. Egyébként meg is tehetnék. Tehát azt már annyiszor beszélték, hogy leszarhatnák nagy évbe, hogy most, ha PlayStation-re kijön a kod, és az a platform fedi le a kod játékosoknak a legnagyobb részét, az nekik csak pénz. Figyelj, egyébként most mindenféle ilyen gúnyos felhang nélkül mibe kerülne az, hogy a Sony leül, és szerződik a Microsofttal, hogy már pedig a Call of Duty játékok jelenjenek meg PlayStation-re is. És ezt üssék le, és szerződjenek arra, hogy mit tudom én? X időre. Mondjuk, tehát... X időre 20 évre, mit tudom én, mostantól legyenek igenis PlayStation, 20 év alatt kitermelnek egy decens FPS-t, mert őszintén szóval, aki PlayStation-t vesz, nem hiszem, hogy a kod miatt veszi meg. Ugye nyilván az is megkérdezi, hogy a kod is van FIFA miatt veszi. Nyilván. De most más se lesz. Igen, van rá Days Gone. E-sport, futball, valami... Eszekkel, nem tudom. Valami nem tudom. Valami fasság. Hát a FIFA ki fog adni saját játékot. Saját FIFA játékot. Hajrá. Igen. Szóval mondom, hogy... Ott az első iterációban egyébként még behúzhatják a nagy lóvét. Mert hogy aki nem követi, az mit fog látni? Eddig is FIFA-t vettem, most is FIFA-t veszek. Azt kell. Az már nem az. Mondjuk egy olyan szintű FIFA-t, mint az EA, az szerintem össze tud hozni kvázi bárki. Az bőven elég, mert senki nem fogja látni. Kivéve a Konamit. A Konami az nem. A Konamit az nem zavarja. Nem véletlen, hogy a 6 darab Silent Hill játékokból egyiket se a Konami készíti. Beszélünk majd a Silent Hill-ről. De akkor maradjunk még a Micronál, és beszéljünk a Series S-ről. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy van egy olyan fejlesztő, képzeljétek el a piacon, akinek az a fixa ideája, hogy a jelen generációs fejlesztéseket kifejezetten a leggyengébb jelen generációs konzol, a Series S megléte hátráltatja. Egyébként ezt nagyon sokan gondolják így, csak többen is kifejezték nem tetszésüket ezzel kapcsolatban. Tudod, hogy miről lennék kurva kíváncsi? Hogyha nem lenne a Series S, akkor jobb játékokat kapnánk? Nem. Jobban futó játékokat kapnánk? Nem. Csak ezzel könnyű dobálózni. Ugye pont a múltkor beszéltünk arról, lehet, hogy egyébként ez ilyen 22-es csapdája, hogy még mi mondtuk, hogy milyen kurva jó, hogy van Series S, mert mégiscsak előrelépés az előző generációhoz képest, főleg, hogyha egy One S-ről váltasz. One X-ről annyira nem, de mondjuk a One S-ről vagy a régi dobozos VHS-es ugye Xbox-ról váltasz, akkor azért még ez is egy elég nagy előrelépés, elérhető áron van, igazából ez már abszolút digitális konzol, le tudod venni a polcról, az ilyen multiplatform játékokat tudod rajta játszani, különösebb befektetés nélkül, ugye főleg a generáció elején, amikor a PC árak is elszálltak a fenébe, megint csak egy remek jó alternatíva, tehát a gyereknek Fortnite-ozni meg ilyen fasságokra tökéletesen alkalmas, és hogy amúgy sem látjuk azt, hogy mi a tököm igényelné mondjuk a Series X vagy a PS5-nek az erejét, mert senki nem nagyon vergődik rajta, hogy ezt megmutassa. Annál is inkább, hogy ugye a Series S és a Series X között a videokártyában van különbség, ott van egy nagyobb különbség processzorban, ugye majdhogy nem megegyezik memóriában, azt hiszem az egyikben 12, a másikban 16 giga RAM van, még az se olyan nagy probléma. A GPU az jóval lassabb, tehát ott azt hiszem 4-5 teraflop a teljesítmény többlet, de ugye ugyanúgy RDNA 2-es, tehát modern architektúra, és mondjuk az, hogy te megérsz egy játékot, jó esetben mondjuk 4K 60-ba, és azt kell lebutítanod 1080p-re, hogy elfusson, mert aki szerintem Series S-t vesz, az nem bárja el, hogy halál megbaszó módon fusson a játéka, az szerintem nem olyan nagy effort, de most erre bedobta ugye Lee Denovald, a Rocksteady-nek az egyik fejlesztője, milyen érdekes, arról a stúdióról beszélünk, akik ugye Warner-nél készült most el az a Arkham Knights, vagy Gotham Knights, ami kifejezetten foshúzatosan szarul van optimalizálva, ami a jelen generáción se tudja a 1080p 30 fps-nél többet. A Series S húzta vissza a múlt generációs mondokat is. Mindegy, konkrétan azt mondta, hogy a Series S-nek a videókártyája az egy krumpli, ami satuba fogja a generációt. És erre tudod, kik ugratták le először? Az indie fejlesztők. hogy igen, ez így van. Bazd meg! Azok az indie fejlesztők egyébként, akiket én nem akarok bántani, mert és általánosítani sem akarok, de tipikusan náluk fordul az, hogy a kiszart hányás szintű játékuk egyébként valami undorítóan szarul fut az új generációs konzolokon is. Mutassanak már nekem olyan indie játékot, ami egyébként a Series S-t egyébként úgy igényli. Tehát aminek tényleg szüksége van a Series S-re. Tehát most halál komolyan mondom, a reflektor adások alatt egyébként nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy mennyi ígbe kiáltó kapitális fasságot tud összehordani a játékipar. Nekem nincsen kétségem afelől, hogyha valakinek három különböző platformra, vagy teljesítményű platformra kell optimalizálnia egy játékot, jelesül PlayStation 5-re, Series X-re, vagy Series S-re, akkor nyilván a leggyengébb láncszem miatt az hátráltatja a fejlesztést. Ezzel nekem nincsen problémám, de bazd meg, ez pont egy olyan csapat hordja össze, akinek még az előző generációra sem sikerült összehozni a normális teljesítményt. Tehát, és úgy egyébként, hogy most nem a Gotham Knights-ot akarom ezzel ekézni, meg semmi ilyesmit nem akarnék róla mondani, mert nekem egyébként merőben más a véleményem a Gotham Knights-ról, mint a nemzetközi sajtóban, ami megjelent, de amikor bazd meg ilyenekkel előjönnek. És az indik. Ez indik is. Van egyébként egy rész, amiben egy picit igazat adok nekik, arra már mindjárt beszélünk, de még visszacsatolva ehhez. Most ezen sírnak. Az előző generációban ki kellett adnod ugye a régi Xbox-ra, ki kellett adnod One S-re, ki kellett adnod One X-re, fejlesztened kellett PS4-re, Slim-re, mondjuk ott azt hiszem a Sima és a Slim között nem volt teljesítmény eltérés, ugye Xbox-nál volt, meg PS4 Pro-ra. 6 platform. Arra így mind. Meg esetleg, ha csináltál Switchportot. Most 3 van. Gyakorlatilag. És igen, valóban úgy van, hogy a Micro azt így belevéste, hogy csak és kizárólag akkor jelentethetsz meg Xbox platformra játékot, hogyha One S-re is Series S-re is optimalizálsz. Tehát, hogyha arra nem készíted el a teljesítmény profilt, hanem csak a nagy gépre, akkor nem adhatod ki a játékodat Xbox platformra. Ilyen van. És ez egyébként egy elég buzi megoldás, hogy úgy mondjam. Felrobbanak az idegtől az ilyen. Mert most érted, a piac úgy is visszaigazolná, hogyha ha nem lenne profilozva Series S-re, és csak Series X-re jelentetné meg, akkor valószínűleg tökön szúrná saját magát is, mert abból van sokkal kevesebb. Tehát, hogy nem hiszem, hogy annyival többet el tudna adni Series X-re, csak azért, mert arra lett kihegyezve, mint amennyit elveszít a gyengébb konzollal. Meg tényleg őszintén, a Sony-nál a belső fejlesztésű játékokon kívül, és ott is rezeg a léc, még ott is vannak cross-gen címek. Látsz te az elmúlt 3 évből olyan játékot, ami kurvára igényelte volna azt, hogy ne legyen a gyengébb konzolra is megjelentetve? Tudom, mi az, ami engem kurvára idegesít? Oké, mondja azt, hogy a Series S-en mondjuk nem fut úgy a játék. Tegyük fel, hogy mondjuk a Gotham, ők csinálták a Gotham Knights-ot, ugye? Rocksteady. Nem, az a Warner-nek a nem tudom melyik csapat. A Rocksteady azért csinálja most a Suicide Squad-ot. Ja, Suicide Squad-ot. Az a Rocksteady egyébként, aki 7 éve nem adott ki játékot, hozzáteszem. Ja, értem, akkor biztos a Series S fogja vissza. Mondok egy példát. Mondjuk, hogy mondjuk a Series S-en mondjuk rosszul fut a játék, de a Series X-en mondjuk faszán. De nem ez a helyzet. Mert a történetesen a Gotham Knights, ami ha nem is a Rocksteady-é, de mondjuk az ő kiadójuké, tehát Warner-é, még ott sem fut normálisan. Tehát ott is mondjuk egy 30 FPS van, és ha vezeted a motort, akkor még annál is rosszabbul fut. És Series X-en? Nem Series S-en? Egyrészt. Másrészt. Oké, tudod mit? Mondjuk azt, hogy szét kell aprózniuk saját magukat, és mert nem tudják a finom hangolást elvégezni a különböző konzolok között, mert annyi felé kell szakadni. Bazd meg, akkor mit csinálnak a PC sporttal? Így van. Akkor mi van? Így van. Miért nem azért sírnak, hogy hát így annyi felé kell portolgatnunk, hát van az Xboxnak 2 modellje. Hát bazd meg, ezt nem lehet kezelni. Ami gyakorlatilag PC-s architektúra, és igen, tudom, hogy ugye PC-n van egy overhead, mert azt majd szépen a driver szétdobja, és ott nem egy az egybe, tehát nem hardware közeli elérés van. Nem is lehetne megoldani, mert ott tényleg annyira szét van tagolva. De PC-n ugye ezért vannak jóval erősebb hardverek, hogy azt izomból megoldják. De például megnézed a Gotham Knights-ot PC-n, mert olyan PC kell hozzá, hogy összeszarod magad, azt a játék meg úgy néz ki, mint a Switch-e készült volna. Tehát, hogy így tőlük... Igen, ezt így nem várnám. Mutassanak egy olyan játékot, bazd meg, ami tényleg... Tudod mit? Én elhiszem neki. Mondjuk azt, hogy tényleg a Series S ez egy rakás szar. Tegyenek le az asztalra egy olyan Series X-es játékot, amiben az meg natív 4K-ban megy és 60 FPS-sel. Tudod mit? Kompromisszum kész vagyok. Nem kell tudjon ray tracinget. De csinálják meg, bazd meg, lássunk egy ilyet, hogy oké, mert nekünk így szűk ez a cipő. Oké, mutassanak egy olyat, ami tényleg úgy oda basz. Ne engem baszogassanak azzal, hogy hát az a baj, hogy meg, hogy ilyen konzolokat vesztek, meg ilyen konzolokat árulnak, meg ez a buzi Microsoft így nyomatja nekünk azt, hogy minden konzolra ki kell adni valamit, mert egyébként, ha ez nem lenne, akkor olyan játékokat csinálnánk nektek, hogy összeszarnátok magatokat. Csak látnék egyet, bazd meg. Jó, de egyébként, ha visszaemlékszel, ugyanezek a stúdiók például megcsinálták azt, és itt nem is a Rocksteadyről, amikor a Rockstarról beszélek, hogy előző generációban, mikor kijött a Red Dead 2, elfutott mindenem. Volt benne köszönet? Nem. Ha nem Vanix-el játszottál vele, akkor ment a dialetítés. De kiadták, játszottad, ha nagyon akartad. Hogy hova tovább, emlékszel, hogy volt Cyberpunk 2077-es Vanix kiadás? Nem, van. Sima van. Sima van? Hát az kijött. Azt hiszem, hogy Vanix kiadás volt, ami nem futott normálisan. Ja, ahogy a konzol is. Igen, a konzol is, igen. Cyberpunkos volt, és azon is fosul futott. Igen. A Cyberpunk az, na ott igen. Az fosul futott. Ez az előző generációra lett profilozva, azon szarul ment, és a következő generáción meg nagyjából elfutott a prevgen változat. Mostanra sikerült kicsiszolni, hogy nagyjából működjön az is. Igen. Tehát, hogy nem tudom, ilyenkor nagyon-nagyon nehezen hiszek a fejlesztőknek, meg tényleg oké, visszatartja a kreativitásukat, meg mindent, de hogy azt látják egyébként ők is, meg a piac is azt igazolja vissza, hogy egy Series-esen, abban a formában, ahogyan megjelennek rá játékok, a játékosok elégedettek vele. Tehát senki nem sírt azzal, hogy szerintem, hogy a Series-esen a Watch Dogs Legion nem tudott úgy rétrészelni, mint Series X-en. Ott leszarta mindenki. Ha? Úgyhogy nem. És szerintem nem a látvánnyal, meg a teljesítménnyel van a legtöbb esetben probléma. Nem. Mert azt sem látod, hogy sokkal-sokkal jobban futna egyébként a nagyobb konzolon. Ha már a kicsire profilozták. Szerinted mennyit kell várni, hogy ki előjöjjön egy játékfejlesztő, és azt mondja, hogy nekünk a Series X olyan elérhetetlen igényeket támasztanak a játékosok. Ezt a 12 teraflopsot akarják le. Amivel reklámozták a konzolt. Igen, nem, ez rajtunk egy nyomás. Úgyhogy miért nem a Series S-es igényeket akarják, hogy kielégítsük, nekünk az bőven elég lenne. Tudod, mikor lesz jó, mikor jön a félgenerációs váltás, és akkor ez a Series X annyira visszatart minden, mert itt van a Series Y, és mi igazából arra akarnánk fejleszteni, visszatart minket a Series X. Amire mai napig nem tudtatok játékot írni. Jó, adjuk meg. Jó lesz az. Beszélj a Game Pass-ről. Ja, jöjjön a Game Pass szekció. Ugye ezt nem régóta vezettük be, hogy PS Plus mellett akkor megemlítenénk azokat a dolgokat is, amik érkeznek a Game Pass kínálatában. Most egy egész jó csomagot droppolt így a Microsoft, ez tegnap a október 20-tól október 27-ig fogjuk ezt tárgyalni, tehát ez a tegnapi nappal futott ki. Méghozzá következő játékok érkeztek a Game Pass kínálatában. Szerintem itt nem fogom külön említeni, hogy melyik Game Pass-ben, mert szerintem ez mindegyikben. Egy játék kivételével. Egyfajta Game Pass. Ja, nem, mert ugye, hogy ugye van a felhős, van a konzolos, meg a PC, és az Ultimate mindegyiket takarja, de mindegyik játék érkezik mindegyikbe. Inkább csak azt említem meg, ha valahol nem, ez nem igaz. A többinél igen. Kapunk két amnézia játékot. Ezek egyébként elég jó horror játékok voltak annó. Hát az első, az kifejezetten volt. Igen. Tehát megkapjuk az Amnesia Collection-t, illetve az első rész felújítását, az Amnesia Rebirth-t. Úgyhogy tessék, játszatsz is az első részről. A Rebirth-t én végig játszottam. Igen? Ha? Na. Kurva szar volt. Oké. Tehát jön a két amnézia, érkezik a Phantom Abyss, érkezik a Soma, azt most pont nyomod. Egyébként majd látni fogjátok, hogy itt egy-két kivételtől eltekintve ezek mind horror vagy horror jellegű játékok. Gondolom így a halloweeni tematikára felhúzva. Mondjuk az, oké, az indokolt. Így van. Ezek 20-áig érkeztek, aztán érkezett a Persona 5 Royal, ami egy elég nagy hiánypótlás. Ugye a Persona játékok egy jó ideje csak is kizárólag PlayStation-re jelentek meg. Ez most változott, sőt olyannyira megváltozott, hogy ugye az utolsó rész, ami kijött, ez a Royal, Persona 5 Royal, ez most megkapta ugye az Xbox-os portot, 21-e óta elérhető a Game Pass kínálatában, valamint a későbbiekben fog érkezni a Persona 3. és 4. részének is a kiadása, ami teljesen egyedi lesz Xboxon, abból a szempontból, hogy nem a régi PlayStation, PSP-s, PS3-as, PS4-es kiadásokat fogják megkapni, vagy ennek az átdolgozását, hanem egy natívan, kifejezetten Xboxra készített változatot, ami nem lesz viszont elérhető a többi platformra. Úgyhogy aki eddig hiányolta ezeket a játékokat, és Xbox Party, az most nagyon fog örülni, mert ezeket is szállítják. Azt hiszem, mindjárt megmondom, itt volt dátum is. Ezek később fognak érkezni, az ötödik rész ugye már kint van. A harmadik és negyedik rész pedig január 19-én fog érkezni. És akkor mi elkezik még? A Frog Detective, the entire mystery. De jól hangzik. Ez csak a PC-seknek. Hadd nézzek bele, hát, hogy van róla egy kép. Most nem akarok anélkül nyugovóra térni, nem látom a Frog Detective-nek egy képét. Hol van? Hol van? Ott van. Tessék. Hát ez kurva jól néz. valamit jön a Gunfire Reborn és a Signalis. Ezek is tegnapi nappal bekerültek elvileg a Game Pass kínálatában, úgyhogy ez megint egy viszonylag erősebb hónap volt. Melyiket én örömmel látom, hogy a Game Pass azért aktívan frissül. Lehet egyébként csak az érzés miatt, hogy milyen érzés egy PlayStation játékot telepíteni Xboxra, fel fogom telepíteni a Death Stranding-et. Jó. Ezt csak gondoltam, hogy hozzáfűzöm. Köszönöm szépen. Meg most kaptuk meg ugye a Gore Horror. 4 órás Gore Horror. Ez a fahol semmit égéhez. Jaj, a Scorned. Ja. Igen. Megérte várni rá, mi? Nem. Nem? Nehéz egyébként, mert egyébként vizuálisan én bajban vagyok, tehát kibaszott jó vizuálisan az a játék. Tehát tényleg azt érdemes egyébként nézni, aki nyitott az ilyesmire, az össze fogja fosni a bokáját. Ezt tényleg abban hozták azt, amit ígértek. Semmi másban nem, de abban hozták. Vizuálisan döbbenetesen erős az a játék. Addig a 3 óráig, amíg végigjátszod. Igen. Látszik rajta a 4 éves fejlesztési idő. A vége felé van benne egy boss harc, na azon kurvára látszik, hogy ebben a játékban, hogy nem terveztek gameplayt, az kurva élet. Tehát az a vonszolás, vánszorgás, csúszásmászás, nyüglődés, amit ott leművelsz, bazd meg, az valami olyan tragikus. Na mindegy. Akkor... beszéljünk egy olyan dologról, amire az árérzékeny piac kifejezetten a nevét kapta, ez pedig az, hogy jön a drágaság. A drágaság. Igen, ez a Phil Spencer mond valamit, és 2 hét múlva mond valami mást, rovatunk második része lesz. Ugyanis pont nem olyan régen, hogy nem, pont amikor ugye bejelentette a Sony, hogy megemeli a PlayStation 5-nek az árát, aztán $50-ra emelték, mind a digitál, mind a lemezes verziónak az árát. Akkor ő nyilatkozta, hogy látjátok, mi bezzeg nem emelünk. Mi megnéztük a piacot, és úgy gondoltuk, hogy szerintem nem kell árat emelni, mert mi jó fejek vagyunk, mi kibírjuk. Úgyhogy most a Phil Spencer nyilatkozta, hogy várható áremelés az Xbox házatáján, szintén a Wall Street Journal-os témánál. Pontosabban ezt nem így mondta ki, hanem azt mondta, hogy hát bármennyire is szeretnénk, a végtelenségig nem tudjuk fenntartani a mostani árakat, a végtelenség pedig valószínűleg a karácsonyi időszak utára tehető. ez az idézet, amit oda kiraktál, ez kifejezetten érdekesen árnyalja a filmnek a kijelentését, ugyanis ebben az szerepel, hogy tartottuk az árát a konzoloknak, tartottuk az árát a játékoknak, és tartottuk az árát az előfizetéseknek. De nem tartjuk valószínűnek, hogy ez a végtelenségig fenntartható. Tehát itt nem csak a konzol áremelése van terítéken, nem. Hanem a szolgáltatásnak az abszolút. Áremelése is, de a játékoknak az áremelése is. Hát az náluk nem tudom mennyire számít, náluk ugye valószínűleg a Game Pass árán fog ez meglátszódni. És nem tudom, fogunk-e itt a Game Pass-ről még beszélni? Fogunk még beszélni a Game Pass-ről? Szerintem már nem. Mert csak itt megnézem, hogy nem. Nem. Akkor viszont ez is egy friss hír, hogy azt kommunikált a film nemrég, hogy nyereséges a Game Pass. Te ezt olvastad? Hm? Oké. Okay. Hogy azt mondták, hogy nyereséges lett. Mondjuk akkor nem tudom, a digitális eladások azok hol estek. Bár lehet, hogy az is esett, de még mindig nyereséges. Na mindegy. Hát ez a hogyan kalkulálják, tehát biztos lehet úgy forgatni. Hm? Én pont azt olvastam, hogy egész szép a bevétele, de még messze nem nyereséges. Lehetséges. De nem, tehát ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Előfordulhat. Te el tudod képzelni, hogy mondjuk a Game Pass-nek az árát elkezdik növelni, a számot ebben kifoghatni a vásárlókra? Hát ha csak magamból indulok ki, akkor gondolom, hogy igen. Én akkor hagytam ott a PC-s Game Pass-t, amikor brutál megemelték az árát a duplájára, vagy valami ilyesmi. Ez mikor volt? Tavaly előtt nyáron. Addig azt hiszem, ilyen havi 1200 forint volt, vagy valami ilyesmi, és utána 3500-re emelték. Most 4200 azt hiszem, vagy valami ilyesmi volt. Ha? 1200-1500 körül volt a PC-s Game Pass, és utána nagyon elkezdték rázárkóztatni az Ultimate-re. Tehát tereltek, finoman tereltek rá, hogy te PC-re is vegyed az Ultimate Game Pass, ne akarjál PC-s Game Pass-t venni. Aha. És én akkor így mondtam, hogy na bocs, ez nálam már nem téma. És egyébként, ha szigorúan vesszük, 13 vagy 14 dollár most a Ultimate Game Pass, ha jól tudom, és 18 a PS Plus Premium, ha havi szinten veszed. Ha megveszed egy évre, akkor olcsóbbra jön ki, mint a Game Pass Ultimate, de ha havi szinten veszük, akkor ideig simán felemelhetik. Én egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy a záros határidőn belül a 20 dollár, tehát a 19,99-en fog majd beállni a Game Pass. Ne legyen igazam. Az mondjuk 20-as lenne. Főleg a mostani forint árfolyamon. De én azt látom, hogy az nagyjából onnantól... Az 10 000 forint. Hát most mennyi 4-10 a dollár? Nem, 8 000, bocs. Akkor az olyan, ja, az olyan 8 rugó. Azért az húzós lenne. Ha belegondolod, kifizetsz 2 volt szolgáltatásért ennyit nagyjából. Abból az egyik a Netflix. Most Nobece mondja kb. 5000 forintot, hát én nem tudom, szerintem 5000 forintnál többet én semmilyen volt szolgáltatásért nem fizetnék ki. Magyarként, most szigorúan egyébként most magyarként mondom, tehát jelenleg úgy, hogy egyébként veszi mellett az ember a játékokat, 5000 forint egy olyan szolgáltatásra, mint a Game Pass, ahol... Bocsánat, azért, hogy mindent... Nem fogod tudni kihasználni. Nem, és azért, bocsánat, tehát mindentől függetlenül azért ezek Xbox játékok. Amik mondjuk erősebb címek benne. Tehát, hogyha emelik az árat, oké. Okay. Jó, nyilván egyébként valahol genyú vagyok, mert nagyon hosszú ideje konstans azért a Game Pass-nek az ára. Mondtad, volt egy emelés, de mikor volt? 3 éve? Vagy 2 éve? Két éve. De azóta nem növeltek érdemben árat. Tehát ez nem piackövető az Game Pass-nek az ára, hanem úgy időszakosan növelnek valamennyit. Na most, ezük másokra is ráhúzható, de szintén szóval a... Úgy mondjuk maradjunk el 5000 forintnál. Ha 5000 forintot kifizetni úgy, hogy kapsz bele ilyen, most mik voltak itt, bazd meg, Frog Detective-et, meg Gunfire Reborn, meg Signals, hát ezek a játékok, amiket itt látsz, egy szerencsésebb esetben együtt megkaphatóak 5000 forintért. Meg egyébként nem is vennéd meg őket, mert ebből egyébként valószínűleg egy se érdekel. Pont, na igen, úgy meg pláne sok az 5000 forintért. Itt lehet, hogy egyébként, hogy ezzel fognak majd ráterelni arra, hogy két lehetőséged lesz, mondjuk. Azt mondod, hogy 7-8 ezer forint az Ultimate Game Pass, vagy, ugye amiről már beszéltünk egyszer, vedd meg 12 ezer forintért a családi csomagot. És akkor azt majd elosztjátok 4 ember között, vagy 5 ember között. Itt azért már bejön a képbe egy olyan szempont, hogy azért, hogy oké, mondjuk megint csak legyen 5000 forint, de ez a játék nem a tiéd. Tehát, és nem arról beszélek, hogy digitálisan, és nem a pulcomon van, hanem arról, hogy ha ez kikerül bazd meg a Game Pass-ből, azt baszhatod. Hogyha úgy dönt a Micro, hogy mondjuk a Gunfire Reborn az mondjuk jövő márciusban már nem a Game Pass kínálatát képzi, akkor te azt a pénzt a cseszheted. Hát megveheted, ha akarod. Igen, plusz pénzért. Hát jó, figyelj, ez olyan, mint a videótéka, hogy még fizetsz érte, addig tudod kölcsönzni. Igen, tehát ez egy kölcsönző. Az. De az, hogy ezek havi szinten, ez azért úgy felvett kérdéseket. És mondom ezt úgy, hogy nekem is nyilván van egy nyújtózkodási határ, hogy mennyi az, amit hajlandó vagyok kiadni mondjuk egy VOD szolgáltatásért. Tehát, hogyha mondjuk a Netflix azt mondaná, hogy 8000 forint lesz mondjuk az előfizetési díj, kurva istene nem fizetném ki azt az összeget, mert nem éri meg. Én így is nagyon filozom rajta, mert a Netflix egyedül kerül annyiba, mint a Disney+, a HBO Max, meg a Amazon Prime. Mondanám azt, hogy ha akkor szét kéne dobni annyi fel, ahányan használjuk, de ez nem mindig olyan egyszerű. Ölni tudnék egy jó kis frog detektív. Akkor hajrá, már benne van a Game Pass-be, lehet, mondjuk csak a PC-sből. No. Xbox-ra azért nem. Ha már beszéltünk portokról, remake-ekről, meg remasterekről, akkor térjünk rá Balázs egyik kedvenc franchise-ára, mert jöttek hírek az Age of Empires házatájáról. Ja. Lement ugye a 25. szülinapi showcase, úgymond, és egész sok info jött. Egyébként viszonylag pozitív mindegyik, és reagáltak arra, amit felvetettünk talán egy jó pár héttel ezelőtt. Itt igazából két nagyobb dologról volt szó. Az egyik az, hogy végre megkapja a remaster per remake, bár itt azt hiszem remasterként hivatkoznak rá, ráncfelvarrást. Az Age of Mythology, az egyetlen Age of, ami még nem kapta meg. Ugye az első kettőt remasterelték, a kettőt kétszer is. Ugye abból volt a HD Edition, vagy HD Remaster, meg a Definitive Edition is. A Definitive Edition az azért jobban hozzányúltak, az inkább volt remake szerintem. Illetve egyébként már az Age of Mythology-t is újra dolgozták egyszer, csak iszonyat szar módon. Sőt, még kiegészítőt is kapott, ha jól tudom, pluszba. Ugye a hármat azt megint csak felújították, már a négy meg ugye most jött ki. És utoljára vele 14-ben foglalkoztak, akkor kihozták az Extended Edition-t, ami egy picit ilyen felhúzott verzió volt, illetve 2016-ban kiadtak hozzá egy elég kevés befektetése lelki és szült kiegészítőt is. Viszont én mindenképpen örülök neki, hogy ehhez hozzányúlnak most egy picit, mert az Age of Mythology mindig egy picit máshogy működött, mint a többi Age of. Tehát egyrészt abból adódóan, hogy ugye a mitológiára épített, tehát sokkal jobban el lehetett különíteni például a különböző fajokat benne. Sokkal egyedibb volt, mint mondjuk az Age of 1-nél, 2-nél meg a 3-nál. Nekem a kampánya is kifejezetten tetszett, szerintem jól volt összerakva. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem az eredeti játékot, sajnos nem öregedett túl jól. Úgyhogy mindenképpen örülök neki, hogy így egybecsomagolva, és akkor így már öt néppel, ahogy Atlantis meg ugye a kínaiak is belekerültek, újra ki fogják adni. Ugye hivatalos információ még nincs, hogy mikor fog megjelenni, tehát gondolom, hogy még azért a fejlesztésnek az viszonylag az elején vannak, de már maga a felvetés is szerintem jó ilyen szempontból. Csak az jön konzolra is? Erről még nem tudni, hogy konzolra is meg fog-e jelenni. Ugye alapvetően azt mondanák, hogy miért jönne? Hát egyik Age of Empires sem jött konzolokra, ami egyébként nem igaz, mert Age of Empires 2 volt PlayStation 2-re. Pont arra. Ja. De a másik hírünk ezzel kapcsolatban, hogy megerősítették, hogy az Age of Empires 4 és az Age of Empires 2 Definitive Edition érkezik Xbox-ra. Tehát innentől kezdve konzolon is elérhető lesz. Azt lehet tudni mikor? Nem. Amit lehet tudni róla, hogy kap egér és billentyűzet támogatást, hogy nem, de emellett egyébként kontrollerrel is játszható lesz, arra marhára kíváncsi leszek, hogy ezt hogy oldják meg. Játszható lesz felhőből is, tehát a felhőszolgáltatáson keresztül, és támogatni fogja a crossplayt. Azt azért úgy megnézném, mikor valaki Xboxon kontrollerrel elkezd egy kompetitív multiplayer meccset így PC ellen. Nem mondom, hogy lehetetlen. Csak hálátlan. Csak hálátlan. De tényleg ugye erről beszéltünk, tehát hogy az architektúra adott volt, egérbillentyűzet támogatás benne van a konzolokban a kezdetettől fogva, tehát igazság szerint nem volt semmi akadálya, hogy a portolást megoldják Xboxra. Szerintem, és mint a mellékelt ábra mutatja, erre rájöttek ők is. Egy kérdés, ez a felhőjáték, ez nem azt jelenti, hogy felülnézetes lesz? Ezek mind felülnézetes. Tudom. Nem tudsz érdemben hozzászólni, hogy inkább maradj csöndben. Muszáj volt valamit hozzátennem. Az még egy nagy stream élmény lehet, mondjuk leülnénk ketten Age of Azni kontrollerrel. Az milyen komoly lenne. Ó, egyébként, ezt most bedobnám nektek, hogy benne lennétek egy gépépítős live-ban Balázsa? Milyen gépet építünk? Számítógép. Ja. Azt hittem, hogy kávégépet, Turmix gépet. Járógép. Lecseréled az 1000 éves PC-ben? Nem. Csak most felmerült az, hogy összeraknánk valamit. Számítógépet. Számítógép? És akkor az eltart mondjuk 1-2 órát, így Balázs tempójában. Nem hiszem, passz. És de valamikor már raktál össze gépeket, nem? Csak kijött. Ja, 4 évig folyamatosan az volt a munkám. Egy gépet raktál össze, 4 évig. Aha. De az jól össze lett. Tudod, ez a hülye járt. Ez azóta se tudják szétszedni. Hülye vicc, hogy a gyerek, hogy hoz volt a dobozon a 99 plusz év, én kiraktam 1 év alatt. Na. Csalódtam a gépépítőben. De lesz benne valami nehezítés, mondjuk, hogy nem kapok csavarhúzót, vagy ilyesmi? Nem kapsz videókártyát, de működni kell. Jó, jó. Vagy áramot. Vagy áramot. Na, beszéljünk a Call of Duty-ról. Beszéljünk a CoD-ról. Megjelent a CoD, mármint, hogy Early Access-ben már elérhető volt a single player. Hétfő óta, jól tudom. Igen, viszont most péntek hajnali 6-tól már a multiplayer is elérhető. Nem most él? Már reggeltől? Ja, csak gondolom, hogy még mindig töltik le. Mert erről is beszélünk. És pont erről szólnak a hírek, hogy van egy érdekes fejlemény, hogy vagy hogy nem, az emberek még mindig rácsodálkoznak arra, hogyha megvesznek egy lemezes játékot, akkor az így ettől függetlenül igényli a net kapcsolatot. És hát így most így rácsodálkoztak erre a Call of Duty esetében is, hogy igen, nem nagyon van content a lemezen, tehát egy ilyen pár sorból álló dogfile nagyobb, mint ami a CoD Blu-ray-en van. Igen, tehát ez a, csak hogy érezzétek így a kettő közötti összhangot. Jelen tudomásom szerint, amit letölt egybe és ebben még nincs benne a patch, meg az egyéb fasságok. De nem. A PS5-ös verzió a 100 GB, az Xbox-os a 131. Tehát mi az a 30 giga különbség? Gondolom az asszetteknek a minősége. De picivel nagyobb felbontású textúrák vannak Xboxon, gondolom én. Uh-huh. Vagy a tömörítésben a különbség, mert a PlayStation ugye azt a Krakent, vagy mi a szar tömörítést használja, azt lehet, hogy amelyet. Ja, jogos, oké. Okay. Na mindegy, tehát 100 giga és 131 gigáról beszélünk, ebben még a D0 patch, meg az egyéb fasságok nincsenek benne. Most a lemezre 70 megabájtnyi tartalom került fel. Tehát ez a Activision Blizzard rárakott egy PDF-et, amiben megköszönik, hogy megvásároltad a lemezes kiadást. A továbbiakat töltsd az internetről. De hogy ne aggódjunk, már is érkeznek egyébként a különböző fajta patch-ek hozzá, rögtön. Ezt szerintem itt elütöttem. Eurónként 1 mega. Ez jó volt, Kormos Perec, ez tetszett. Eurónként 1 mega. Ez jó. De abban az alapkiadás, ez nem csak 60? Úgy van, azt mondom, hogy az alapkiadás, a Preugen az 60, a mi PS4, PS5, vagy ugye ugyanez Xboxnál az 70, és 80 a Volt Edition, amit nem is tudsz megvenni ugye izékbe, csak digitálisan. Na, de már is jönnek egyébként az úgynevezett, mi csak zászlópecseknek hívjuk őket. Ezzel régen szórakoztunk, mikor így letölt 60 gigát a CoD, és ugyanúgy néz ki, és ugyanaz az egész, csak beleraknak 3 zászlót, meg már nyílik a pajtaajtó. Tényleg volt ilyen. Úgyhogy már jött ilyen, a PS5-ös update az 41 giga, így alsó hangon, plusz a kampány is kapott összességében 16 gigányi patchet. Nem tudom, hogy az Amsterdamos pályára raktak több vizet, vagy... Új lett a menü, meg... Csak kioldották a funkciókat, nem? Szerint nem tudom, az meg... Ha már itt tartunk, és ezt te is mondtad, nem baszott fel eszméletlen módon, hogy meg kell várni, hogy a rettenet online service-re bejelentkezzen, hogy tudjál a kampánnyal játszani? De, és ez lesz az egyik negatív pontom a Call of Duty kritikában, amit össze fogok majd hozni, hogy bazd meg, hogy ezt nem tudták megoldani évekre visszamenőleg, hogy ha nem is elindítod a kampányt, csak eljutsz a szájba rakott menüig, addig autentikáció, valami fel... Megkapcsolod össze a fiókod, meg mindenféle fasság. És az még hagyja, mert ha azt megcsinált, akkor is bazd, olyan kurva sokáig tart, és lássuk leupdate-el valamit, és utána az update megvan, kikúra az elején, és újra visszatölti magát, és Activision logó, meg az Infinity Ward, meg a Shanghai, nem tudom milyen divízió, és ezt kétszer végig kell nézned, mert egy update-et lehúzott közben hátul. És bazd meg, és ez minden szájba rakott alkalommal megcsinálja. Tehát ezt le is mértem, majd kiszámolom konkrét visszaszámlálóval, de szerintem egy percig simán kell szopni, mire eljutsz a menühöz. Egy rohadt percig. Ez nem egy olyan időpont, érted, mert most nem baszik egy öltés, de akkor minden alkalom egy percig ugyanazokat a kurva szarakodásokat nézni, amikor a háttérben lemennek, ami nem a játékindításhoz kell, csak ahhoz, hogy fölálljon a menü. A kurva életbe, ez rohadtul idegesítő. Emlékszel, hogy a Vanguardnál ugyanez volt? Mm. Hogy ott meg az volt, hogy mit tudom én, lement egy meccs, utána szétdobta a partit, szétkurta a partit, és mindenkit kibaszott a főmenübe, és akkor volt, aki vissza se tudott jelentkezni, mit tudom én, 4 óra 20 percen keresztül. Nem láttuk egymást, nem tudtuk invelni, akkor volt, hogy játékkeresés közben baszta ki az embereket, és akkor hármat behívott, hármat meg kikúrt. Mm. Na, ha ezek megmaradtak, akkor nagyon fel fogom magam húzni. Mm. Erre kíváncsi leszek, hogyha már minden ezen a rohadt online rendszeren keresztül működik, és mindenre 100 gigás patch kell, akkor remélem, hogy ezeket azért megoldották valamilyen szinten. Az illúzióid ne legyenek szerintem. Meg előre félek a crossplay-től. Majd amikor megint meglátod azt, hogy benn van két PC-s, és... Szerintem működik, mert szerintem Cimbi PS-ről nyomja, Venstor meg Xbox-ról, és nem mondták, hogy probléma lenne. Már nem úgy, hanem hogy tudod, a PC-s részről, tehát hogyha bekapcsolod a CrossGen-t, akkor ugye bejönnek a PC-sek is, és ott úgy hallottam, hogy még mindig komoly gondok vannak a csalással, illetve a másik poén, hogy embereket basztak ki a kampányból. Azt nem hallottad? Nem. Hogy ugye csak a kampány volt eddig elérhető, és csalás miatt kibasztak egy csomó profilt. De miért csalsz egy kampány? Nem csaltál, csak nem tudta értelmezni a játék. A kampányban találkoztam egy szituációval, képzeld el, hogy van egy jelenet, mindegy, egy tábort kell megtámadni, és egy ponton jön egy pár autó, és följönnek a domboldalra, és az egyik fasz mindig megáll előtted. De akárhol fekszel, az a fasz mindig megáll előtted, és nem nagyon lehet kikerülni. És szerintem máshogy számolta a játék, tehát más sorrendben öltem meg a katonákat a bázison, mint ahogyan kellett volna, miatt megjelent ez a fasz. És volt egy pont, ahol ha lefeküdtem, akkor folyton crashelt a játék. 3-szor egymás után. Mm. És néztem, hogy ez mi a fasz. Ugye kipróbáltam azt, hogy ha visszatölti a checkpointot, akkor gyorsan kirohannak a faszba, nehogy mikor felbukkan az a járőrcsapat, elkezdjenek felém jönni. Hogyha nem utána nem crashelt a játék. Hm. Ugye vannak ilyen tök érdekes dolgok, hogy bizonyos triggerpontokat nem tud kezelni. De ezek olyan dolgok, amik a Call of Duty-nak a sex appeal-ét alkotják, márha ez valakinek. Ezeket így felderíteni, ezt ezzel meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt, hogy Sandy énekelt. Végül is csak 20 éve jön folyamatosan a játék, tehát nem lehetett volna ezt megoldani azóta. Hát figyelj, igazából a DICE-nak is mostanra fáradt el a programozási képessége, úgyhogy... Mondjuk az nekik szerintem sosem ment, de oké. Okay. Na, de maradjunk a Call of Duty-nál. Igen. Call of Duty és Game Pass. Na és akkor ez itt a másik poén, hogy ugye mondta Phil, hogy hát ő mindenre is szeretné fenntartani azt, hogy legyen kód. Uh-huh. De ugyanakkor van egy rossz híre is, mivel nem tudják olyan gyorsan integrálni a Game Pass-be a kódot, mint ők szeretnék, hanem ez akár éveket is igénybe vehet. Mondjuk 2-t. Mert hogy a Sony-nak volt előszerződése az Activision Blizzard-dal, ugye, hogy az elkövetkezendő 3 kod az ugye jönni fog PlayStation-re, de erről már régóta tudtunk. Hmm. Csak ezt most a Micro úgy állítja be, legalábbis szerintem az érződik, mintha egyébként abban a szerződésben lett volna egy olyan kitétel, hogy Game Pass-be nem kerülhetnek be ezek a kod részek. Hmm. Most a Sony miért kötött volna ilyen szerződést? Ezt nem igazán értem. Szerintem hasonló célzattal, mint ahogyan a PlayStation-re is kaphatóak mondjuk a Doom játékok, de a Doom-ok mondjuk bent vannak a Game Pass-ben is. Uh-huh. Tehát ezből a megközelítésből például köthetett olyat a Sony, hogy például a kodok ne kerüljenek be a Game Pass-be, tacára annak, hogy kapható a Call of Duty mondjuk az Xbox-nak a sztorjában. Uh-huh. Lehet, hogy ez egy ilyen... De ez miért csak most derült ki? Eddig erről senki nem beszélt. Most kezdett fájni. Eddig csak egy ilyen prevenciós célt szolgált. Most viszont húsba vág. Lehet, hogy most került. De ez... Még ez egy érdekes dolog, hogyha megváltoznak a tulajdoni viszonyok, akkor a szerződés érvényét veszti? Nem hiszem. Ha belegondolsz, ugye a Bethesda felvásárlás után is ugye az előzőleg megkötött szerződéseket, ami a Ghostwire Tokyo-ra meg a Deathloop-ra vonatkozott, azok megmaradtak. Exkluzivitás. Vagy valószínűleg azért, mert láttam mindkét játékot a Microsoft, úgy volt, hogy... Tehát szerintem azért, mert a tulajdoni jog megváltozik, viszont tehát akivel kötötték a szerződést, az a cég nem szűnik meg, csak más tulajdon alá kerül. Ezért egyébként szerintem ezt fenn kell tartani. Nem kötelező, tehát az új tulaj dönthet úgy, hogy nem tartja tiszteletben ezeket, csak gondolom, akkor kárpótlást kell fizetni. Uh-huh. Tehát kivásárolhatnák a Sony-t egyébként valószínűleg ebből a dealből. A Micro aztán biztos, hogy ki tudná vásárolni a Sony-t uh-huh. ebből a dealből. Aha. Nem tudom, egyébként nem vagyok tisztában ennek a jogi oldalával, hogyha valaki egyébként ezt mondjuk jobban tudja, akkor majd legyen szíves akár komment szekcióban itt a Twitch-en, vagy majd később, hogyha felkerült VOD formában a YouTube-on, akkor legyen szíves, ezt osszam meg velünk, mindenki mások meg Spotin hallgat minket, a sorry. De tényleg kíváncsi lennék arra, hogy ilyenkor mi a teendő, hogy ilyenkor újra szerződnek a felek, vagy mi van. Mert egyébként, hogyha viszont újra szerződnek, akkor viszont el tudom képzelni, a Sony nem véletlenül fázik ettől az egésztől. Mert ha újra szerződik, és a Microval kell a Call of Duty-ra szerződni, akkor a érdekes feltételeknek kell hát esetleg eleget tenni. Hát... Az igen. Fura lenne. Ha egyáltalán leülnek vele. Ha egyáltalán leülnek. Mert ugye senki nem kötelezhet arra, hogy... Mert a megkötött szerződést, ahhoz nyilván az igazodniuk kell, de ez a szerződés le fog járni, ez valamennyi időre kötik. Jó, de Phil Spencer azt akarja, hogy legyen PlayStation Record. Meg azt is, hogy sikeres legyen a Game Pass. Valamelyik Phil hazudik. Az egyik Phil? Az egyik Phil. Istenem. No de. Lehet, hogy ott egyébként belőle is több van, tudod, hogy a Micronál ott benklónozzák, és itt tartanak belőle többet, mindig mond valamit. Mindig elfiligasság? No. Elfilozofál. De ez jó volt. Láttam, ez most így kijött. Ja, már csattan a fáradtság, tudod. Milyen fáradtság? Hát az, hogy én még reggel dolgoztam. A fáradtság karikás ostora? Az. A szóvilágokban is nagyon jó vagyok. Többek között abban is. Na. Ez a hír, amikor olvastam, nem akartam elhinni. Tudjátok, mit fog csinálni most az Obsidian? Még egy játékot. Nem is akármilyet, egy AAA RPG-n fognak dolgozni. Wow. Ez is egy meló kiírásból derült ki, hogy egy új AAA RPG-n fognak dolgozni, ehhez keresnek world builder, tehát világépítőt, és elvileg ennek a játéknak a fejlesztése már több éve zajlik, nem tudom, hogy ki a fene csinálhatja ezt ott az Obsidianon belül, uh-huh. mivel ugye tudjuk, hogy egyszer ők olyan 16 projekten dolgoznak nagyjából. Uh-huh. Igen. És lehetne azt mondani, hogy mivel, hogyha ez már ez a játék több éve készül, akkor ez valószínűleg vagy az Outer Worlds 2, vagy az Avowed. De az Outer Worlds 2-ről tudunk, tehát ezt nem most kellett volna bejelenteni. Ezt nem most jelentették, ezt nem is jelentették be, ez egy job posting volt, tehát csak ilyen viszonylatban. Viszont azt megerősítették, hogy egyik projekt sem az, mivel az, amihez most keresnek World Build-et, az igaz, hogy több éve fejlesztik, de még ebbe a előfejlesztési szakaszban van. Tehát, hogy még nincsen játszható változata, tudod, az, amikor a sztorit megírják hozzá, amikor így kigondolják a világot, meg hasonló. Mivel egyébként az Outer Worlds 2 és az Evolved elvileg már játszható állapotban van, az Outer Worlds 2-nél ez több, mint valószínű is, mert annak a fejlesztése már 19 óta zajlik. Most az, hogy játszható állapotban van, az jelenthet egy vertical slice-ot is? Nem, mert a vertical slice az vertical slice, tehát itt a játszható állapotban az inkább ilyen pre-alpha-alpha verziót takar. Gondolod? Itt, nem csak gondolom, majd a Dragon Age-ről beszélünk ezzel kapcsolatban. Jó. Úgyhogy, ha hiszed, ha nem, 128. AAA játéknak neki át. Most felszabadultak fejlesztői, mert ugye kiadták a hogy hívják játékukat, a túlélőset, a hangyásat. A Grounded-et. Most ugye novemberben jön a Pentiment. Jó, mondjuk azon szerintem két ember dolgozott a kajaszünetben, de valóban. De ezek a játékaik elkészültek. Milyen érdekes, amiket így stikában csinálnak a Grounded-nak a Pentiment, az kész, a többiben Pentimenthez performance patch fog jönni. Szopat. Nem, tényleg. A Pentimenthez? Fasz meg. Aki nem tudja, az egy ilyen point and click jellegű, ilyen nagyon leegyszerűsített 2D-s játék. Hát ilyen sprite-okat mozgatsz. Úgyhogy az lesz az első, egyik első patch, ami jön hozzá. De minek rendelted elő a Pentimentet? Benne lesz Game Pass-ben. Látod? Előrendelt a Game Pass-t. Igen, az jó. Előfizetett. Minden hónapban. Így van. Úgyhogy ja, az Obsidian nagyon, nagyon bírja, látod ők. Nincs megállás, nincs szarakodás. Na és akkor legyen egy keretes szerkezete ennek a Sony Microsoft blokknak, és utána rátérünk a rövid hírekre, hogy a Micro nagy bizonygatási lelkesedésében, amit a CMA-val végez, hogy nem lebuktatott egy játékot. Nagyon úgy néz ki. Erről talán a PlayStation-es blokknál beszéltem, hogy benyújtottak egy dokumentumot ugye a CMA felé, amiben azt próbálják bizonygatni, hogy azért nem baj, hogy ők megveszik az Activision Blizzardot, mert egyébként a Sony-nak olyan megbaszó játékai jönnek 2023-ban, hogy hát ezt nem veszélyezteti ez a fajta felvásárlás. És akkor itt felsoroltak pár játékot, amik elvileg 23-ban érkeznek, ilyeneket, mint a Spider-Man 2, ami, ha jól emlékszem, kapott dátumot, 23-as dátumot. Ha jól emlékszem. Én csak azt hallottam, hogy jól állnak a fejlesztéssel, de azt nem tudom, hogy 23-ban jön-e. A Horizon, ami Horizonként hivatkoznak rá, hogy ez most a Call of the Mountain, hogy ez most a Zero Dawn-nak a remasterje, vagy mi, azt nem vagy tudom. Vagy egy PC-s megjelenés. Hát az már meg. Ja, a Forbidden West-é. Az is lehet. Az FF16, illetve tudjuk, hogy jön az FF7 Remake 2, Reverse Revalami, ugye majd évvégén. A Forspoken, és ami érdekesebb, az a Wolverine játék, ami ugye az Insomniaknak a másik projektje, a Pókember 2 mellett, és nem kaptunk elvileg róla még dátumot. Kizártnak tartom, hogy két játékot ad ki az Insomniak egy évben. Gondolod? Tuti. Egyszerűen nem tartom. Akkor tudnám elképzelni, hogyha az egyiket mondjuk évelején, másikat évvégén. Hát legutóbb, amikor az Insomniak két játékot adott ki egy éven belül, ez mondjuk pénzügyi év, akkor se stimmel, de aztán ugye volt az, hogy kiadták a Miles Morales-t, és kiadták utána nem sokkal a Ratchet & Clank-et. Na most az mondjuk így nagyjából tartható, erre volt például, hogy tárgyévben, naptári évben kiadjon két játékot az Insomniac, hát, és ráadásul úgy adták ezt ki, hogy a Miles Morales az inkább egy ilyen nagyobbra hízott DLC volt. Ez konkrétan DLC volt, igen. Ha ez megtörténik, az példaértékű lenne. Mondjuk egyébként az Insomniac az kurvára teper. Meg felhizzalták őket egy picit, tehát nem tartom elképzelhetetlennek. Szerintem ez attól is függ, hogy jövőre milyen megjelenések lesznek, mert ugye amit biztosan tudunk, az tényleg a Square Enix-nek a Final Fantasy-ai, amik jönni fognak, elvileg úgy néz ki. A Forspoken, ami még ilyen futottak még kategória, az arra lesz jó, hogy akkor is legyen valami. De ezen kívül igazából hivatalosan megerősítés nem nagyon kaptunk PlayStation címre a jövő évre. Azért ez is egy érdekes dolog, tudod, hogy van az, hogy ha a Microsoft tudja, hogy 23-ban fog jönni a Wolverine, a Sony miért nem kommunikálta ezt? Mert akkor megerősítenék azt, hogy ilyen jó játékaik vannak, és akkor tudod, ez a fordított pszichológia. Átállnak a Nintendo féle kommunikációra, tudod, hogy egy héttel előtte jelentik be. De tudod, mint én azt adnám. Igen? Legalább nem az lenne, hogy bár nem. Már egy héten belül kéne allokálnom tőkét, figyelj, egy hét múlva kiadunk 3 játékot, és akkor basszátok meg. Meg kicsit előbb kell, hogyha még ízes, hogy hamarabb kapod meg a sajtópéldány, mint a bejelentést. Ja, az igen, az komoly lenne. Ja, én ott mondtam, hogy már ide a Wolverine-nel játszom. Hát most az God of War-t mennyivel kaptad meg előtte? 3 héttel? 3 héttel. 3 héttel. Úgy igazából nem én kaptam meg korábban, nem ti kapjátok meg sokkal később. Erről volt egy elfejtegetés, hogy az Early Access, ez, hogy 3 nappal korábban hozzáférsz, igazából nem te kapod meg korábban, mindenki más később, a játék kész. Mindenki játszhatna 3 nappal korábban, de nem, mindenki más 3 nappal később nem játszhat. Nem feltétlenül, mert ugye azt hiszem a Forbidden West-nél volt az, hogy megkaptad a játékot 2 héttel előre, viszont, és megírták ugye arról nagyon sokan a tesztet, és egy csomó fassága 0. napra ki lett javítva. Ugye a Day Zero patch-e. Ez az Ori második részében volt ilyen egyébként, hogy annyi bug volt benne, hogy összefostad magad egyébként, amikor a tesztet csináltuk. Kurvára bugos volt a játék. És mire... csak 6 évig fejlesztettek. Ja, és mire megjelent addigra, és simára sikálták az egészet. Érdekes volt. Látod, mire nem képes 2 hét?